الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله برؤية هلاله أي يجب صيام رمضان بأحد أمرين، نواجب كفنغ موزي رمضان كوموجة من بماويلي. أولا، إما برؤية هلاله ima kwa kuozi wake muandamo, bi an yarahu adlun qabla alghurub, kwa kuona mwezi huo mtu muadilifu qabla ya kuzama kwa jua. Wa ala hadha fayustahabu tara'il hilala walau bil alati alhaditha, ni sunna kuangalia mwezi japokuwa kwa vyombo hivi vya kisasa kal mukabbirat, kama hivi mukabbirat ambavyo vinakuza vitu, ya juzu kuangalia mwezi kwa vitu hivi. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, idha raaitumuhu fasumu, mkiuona mwezi fungeni. Tafakun alayhi. Wa ulima min hadha annahu la yajibu saumu bimuktadha alhisab, imejulikana katika hii hadithi hii kwamba saumu haifasi kwa muktadha wa hisabu. لأنه علق الصوم برؤية الهلال، ثم يفنغمانيش صوم وكوون مويزي، فقال إذا رأيتموه فصوموا، ولم يعلق على الحساب، حكفنغمانيش صوم وحساب، حكفنغمانيش وكوون مويزي، البسمة إذا رأيتموه. بيلي أو إكمال شعبان 30 يوما، إذا كوكوني كان مويزي au kwa kukamilisha Shaabani, mwezi wa Shaabani siku 30. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, fa in ghummi alaykum fa akmilu iddata Shaabana 30, ukifichwa kwenu mwezi kama hamkuona tarehe 29 ya Shaaban, kamilisheni idadi ya mwezi wa Shaabani siku 30. Qawluhu wa yusamu bi ru'yati 'adlin li hilalihi, unafungwa mwezi huo kwa kuona mwezi kwa mtu muadilifu, kuona mwezi huo mtu muadilifu. Yushtaratu fi thubuti ruya an takuna min adlin wahidin walau kana untha, hushartiwa katika kuthubutu kuona mwezi kuwa aliuona ni mtu muadilifu mmoja, hata kama ni mwanamke, lakini awe muadilifu. Wal adala hiya istiqamatu din, uadilifu ni ile iltizamu ya dini, bifi'li al-awamiri wa tarki an-nawahi, kutekeleza maamrisho ya Allah na mtume wake, kuacha makatazo ya Allah na mtume wake. Wastiqamatul murua bifi'li ma yahmaduhu an-nasu alayhi, pia iltizamu ya murua, mtu awe ni multazim kwa murua, anafanya mambo ambayo watu wanamsifu. Watarki ma yadhumuhu nnasu alaihi, na kuacha mambo ambayo watu watamlaumu na kumkashifu. Huyu ndio anaitwa mtu muadilifu, anafanya mambo ambayo watu wanamsifu na anawacha mambo ambayo watu wanamkashifu na kumlaumu. Wadalilu ala liktifai biwahidin adlin, dalile kutoshelezeka kwa mtu mmoja muadilifu, hadithu ibn Umara radhiyallahu anhuma, تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. أسمى واتو وليونيشنا موزي نكمويلزي أمتم و الله صلى الله عليه وسلم كما ميمني ميوونا، فصامه وأمر الناس بصيامه، أمتم يكفونغا ناكا وامرش واتو كفونغا. ويوني مواديليف موجة تو أكيوونا موزي مواندامو نلزيم واتو وفونغي سيكويا بيلي. قوله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، hawakubaliwi katika miezi mingine iliyobakia isipokuwa waadilifu wawili. أي لا تثبت الرؤيا في الأشهر غير رمضان إلا بعدلين، haitathbut kuonekana mwezi kuona mwezi katika miezi mingine isiyo kwa رمضان isipokuwa kwa watu wawili waadilifu kama Shawwal والحجة ومحرم وغيرها. نمزي من جينة hii lazima watu wawili waadilifu, lianna al-asla fi shahada ithnani, sabu asli katika shahada ushahidi wa jambo ni wawili. Wastuthni ya Ramadhanu bil hadithi sabiq, lakini imetolewa Ramadhani katika ulazimu wa mashahidi wawili kwa hii hadithi iliyopita, hadithi ya Ibn Umar ambayo iko katika sunan ya Abi Daud wa sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Qawluhu wa yajibu tabiitu niyya li siyami al-fardh, na ni lazima kuilaza nia kwa saumu ya faradhi. Saumu ya lazima kama ya Ramadhani ni lazima mtu anuie usiku, haitatosheleza mtu kunuia asubuhi saumu yake itakuwa haikusihi, lazima kunuia usiku. Yakulu wa huwa wa hadha shartu min shuruti sihhati saumi al-fard, na hii ni moja katika masharti ya kusihi saumu ya faradhi. Wa huwa tabiitu niyyati min al-layl, ni kuilaza ile nia tangu usiku iwe mtu ameshanuia kufunga. Wa yakfi lishahri kullihi niyatun wahida min awwalihi, inatosheleza kwa mwezi mzima nia moja mwanzo wake. Li anna qiyamahu lisuhuri wa aklahu niyya, hii ni kauli ya baadhi ya maulama, lakini baadhi ya maulama wengine wasema kila siku ni saumu pekee, kwa kila siku mtu anatakiwa anuie, asinuie nia moja kwa mwezi mzima. Li anna qiyamahu lisuhuri wa aklahu tu'tabaru niyya, ile kula kwake kuamka kwake kwa ajili ya kula daku ile inazingatiwa ni nia. Nia si kusema, nia ni moyoni, nia ni moyoni si kusema. Kwa hiyo ile kwamba ameamka anakula daku ndio ananuia kwamba kesho anafunga. Wayujaddidu nia, na nia ataifanya upya. Lau qata'aha bifitrin, lau alikata nia kwa kufungua. Li ajli maradhin au safarin wa nahwihi, kwa ajili ya maradhi au kwa ajili ya safari na mfano wake. Yule anenuia kufunga mwezi mzima, nia ile itakatika akifungua kwa ajili ya maradhi au kwa ajili ya safari na mfano wake. Wala budda an takuna niyyatu min qabli al-fajr, lazima nia iwe kabla ya alfajiri. Li qawlihi sallallahu alayhi wasallam, man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama lahu, asiyeilaza nia tangu usiku huyu hana saumu. Kwa lazima mtu anuie usiku kwa saumu ya Ramadhani au saumu yoyote ya lazima. Wa hadha shartu yadullu ala annahu law lam ya'lam bis-sawmi illa ba'da al-fajri wa lam ya'kul shay'an فإنه يقضي لأنه لم يبيت النية. Asema sharti hii inafahamisha kwamba lau hakujua saumu isipokuwa baada ya alfajiri, baada ya sala alfajiri ndio akajua kwamba kumbe mwezi ulionekana jana. Walam yakul shay'an, na hajakula kitu. فإنه يقضي, huyo atailipa siku hii. لأنه لم يبيت النية, kwa sababu hajailaza nia. Na hii ni moja katika akwali za maulama, lakini kauli jingine inasema kama hakujua kwamba mwezi umetoka akaja akajua baada ya sala alfajiri, anatakiwa aendelee na saumu yake, na saumu yake ni sahihi na halipi. Halipi kwa sababu hakujua kwamba mwezi ulitoka. Kwa hiyo kauli nyingine inasema anafunga na saumu yake ni sahihi. Wakadhalika man nawa safara min al-layl, vile vile mwenye kunuia safari kutoka usiku. Waqala aftara uftiru fi safari, na akasema mimi nafungua kwa hii safari yangu. Thumma lam yusafir, kisha hakusafiri. Wasama, na akafunga. Fa innahu yaqdi, huyu atalipa kwa sababu hakunuia usiku, alinuia kwamba hatafunga atasafiri. Wakadhalika man nawa liftara, vile vile mwenye kunuia kufungua. Walam yatamakkan, na hakumakinika kufungua. Fa innahu yaqdi, huyu pia atalipa kwa sababu hakuwa na nia ya kufunga. Wayadkhulu fi siyami alfardhi kulla sawmin wajibin sawaan, صيام رمضان أو القضاء أو النذر أو صيام الكفارات ونحو ذلك. أنا إنجيا كتك صوم يا فرضي كل صوم إن إنجيا ويدخل في صيام الفرض كل صوم واجب. إن إنجيا كتك صوم يا فرضي كل صوم وبني لزيمة نسوا إلكوان صوم يا رمضان أو صوم يا كليبا أو صوم يا نذر أو صوم يا كفارة عليك كفارة alafu hakulitekeleza. Sasa ili kufuta lile kiapo chake analipa kafara kwa kufunga, ni ya lazima saumu hiyo ya kulipa kafara. Wanahu idhalik qawluhu wa amma an-naflu ama sunna fayajuzu biniyatin minan nahar, inajuzu kwa nia ya mchana. Saumu ya sunna si lazima mtu anuie usiku, ananuia hata kama asubuhi saa 4 akaona kwamba hajapata kitu cha kufungua anafunga, kama alivyokuwa Mtume sallam alikuwa akifanya, akienda katika nyumba ya ahli yake, je kuna chakula chochote, akiambiwa hakuna, basi basi mimi nafunga. Kwa hiyo nia hii ni saumu ya sunna. Yaqul lamma dhakara ishtirata tabiiti niyya fil fardhi dhakara adama ishtirati tabiitiha fil nafli, mtungaji alipotaja ushartiza kuilazania katika saumu ya faradhi akataja kutoshartiza kuilaza hiyo nia katika saumu ya sunna. Falau lam yanwi sawma naflan illa athnaa an-nahari jaza saumuhu, law hakunuia kufunga hiyo saumu ya sunna, hakunuia usiku isipokuwa katikati ya mchana, illa athnaa an-nahari isipokuwa katikati ya mchana, jaza saumuhu inajuzu hiyo saumu yake, bisharti alla yakuna qad akala ba'da alfajri, lakini kwa sharti iwe hajakula ba'da alfajri. Kwa hiyo kula au kunywa au kufanya jambo lolote ambalo halifunguzi saumu, kama hajafanya jambo lolote linalofunguza saumu anaweza akanuia saa 3 saa 4 saa 5 akanuia kufunga saumu ya sunna. Qala Sheikhul Jubrin fi ibhajil mu'minin wa yasihhu saumu an-nafli biniyati minan nahar, inasihi saumu ya sunna kwa nia ya mchana, bishartaini kwa masharti mawili. Kwanza alla yakuna qad akala fi awwalin nahar, iwe hajakula mwanzo wa mchana. Sasa si kula na kunywa na kujame na kila jambo ambalo halimfunguzi mwenye kufunga hajalifanya. Pili an yakuna ma baqiya minan nahari aktharu mimma madha, ni kuwa zile yale masaa yaliyobakia katika mchana ni mengi kuliko yaliyopita. Hii ni sharti ya pili ya kunuia mchana, ayakuna ma baqiya minan nahari aktharu mimma madha, ni kuwa yale masaa yaliyobakia katika mchana ni mengi kuliko yaliyopita. Fa illa yanwi mathalan illa ba'da dhuhri fala yufidu, asiponuia kwa mfano isipokuwa baada ya dhuhur, baada ya dhuhuri kwenye saa 8 ndio akanuia, hiyo nia hiyo haita fa, li anna an-nahara qad madha, sabu mchana tayari umeshapita. Waqala akharuna, wengine wamesema yasihhu saumu walau lam yanwi illa baada az-zawal, saumu inasihi hata kama hajanuia isipokuwa baada ya kupenduka jua, li baqa'i zamani saumu, kwa kubakia ule wakati wa kufunga. Wa hadha alqawlu a'ammu qawlihi, ndio inaonea zaidi. Wa qawlu Sheikh Ibn Jubirin ahwatu, qawli ya Sheikh Ibn Jubirin hii ni ahwatu, inatoa zaidi katika shaka pale aliposema yasihhu sawmu an-nafli biniyatin minan nahar bishartaini. Wa ad-dalilu ala dhalika hadithu Aisha taqulu dakhala alayna an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam faqala hal 'indakum shay, mama Aisha radhiyallahu anha anasema mtume aliingia kwetu akatuuliza je mna chochote chakula, kulna la tukasema hatuna. Qala fa inni sa'im, basi mimi nimefunga. Wa yashmalu siyama an-nafli an-nafla al-muqayyad ka sawmi yawmin wa iftari yawmin wa nahwihi, inakusanya saumu ya sunna saumu ile muqayyad, kama kufunga siku moja na kufungua nyingine na mfano wa saumu hiyo. Pia inakufanya inakusanya wa sawma almutlaq, na saumu ile inaachiliwa, alladhi yakunu fi ayi zamanin, ambayo inakuwa katika wakati wowote. Qawluhu wal maridu alladhi yatadarraru bisawm, mgonjwa ambaye anapata madhara kwa saumu. Lil maridi ma'a siyami thalathu halat, mgonjwa pamoja na saumu ana hali tatu. Hali ya kwanza, idha kana al maradu la yadhurru bisaim wala yuakhiru al bur'a wala yazidu fi al marad fayajibu ala al maridi sawm, maradhi ikiwa hayamdhuru huyo mwenye kufunga wala hayatachelewesha kupona wala hayatazidisha maradhi, fayajibu ala al maridi sawm, ni lazima kwa huyu mgonjwa sawm, liadami al udhri al mubihi, kwa kutokuwa na udhuru unaohalalisha. Mtu akiwa mgonjwa lakini maradhi yake hayamdhuru akifunga, mtu akiwa na mafua kwa mfano, pengine mafua hayamdhuru wala ile kufunga haitachelewesha kupona wala haitazidisha maradhi, basi hapo anatakiwa afunge, ni lazima. Yakulu wa dhalika kasudai lkhafif, kama kuumwa na kichwa kidogo tu, wanahu hii na mfano wake, ile lazima mtu afunge. Sio mtu ameumwa na kichwa kidogo tu, ah, leo sijisikii vizuri, inatafuta machapati na chai tena na mambaazi, manake kichwa cha muuma. La, la, la, ni madhambi. Pengine labda ni yale mazoea ya chai tu asubuhi asubuhi, siku ya kwanza na ya pili kichwa kinauma, kwa hiyo mtu anatakiwa afunge, ni lazima. Akifungua hapo ni madhambi. Kutafuta na machapati na mbaazi, watoka hapa mpaka Pakistan itafuata mbaazi sijui wapi, kuuma gani huko. Thania, idha kana almaradhu yadhurru bisawm, hali ya pili ikiwa maradhi yanamdhuru mwenye kufunga, au yuakhiru albur'a, au yanachelewesha kupona, au yazidu almaradhu, au yanazidisha maradhi, hapa wajaba alfitru, hapa ni lazima kufungua. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridhan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukha, ambaye katika nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi afungue alapo aje arudishe saum katika siku nyingine. Hali ya tatu ya mgonjwa, ayashuka alayhi siyamu, ni kuwa uzito juu yake saum, walakinahu la yadhuruhu, lakini hayamdhuru haidhuru ile saum. Fal afdalu saum, katika hali hii bora zaidi ni kufunga. Ikiwa saumu ni uzito lakini akifunga ile saumu haitamdhuru, basi afdal ni kufunga. Liannahu asra'u fi ibra'i dhimma wa aisaru alayhi, sababu hili ni haraka mtu kutakasa ile dhima yake na jukumu lake, na ni kumsahilishia zaidi kutokujalipa. Waliannahu yuaddihi fi zamanihi alfadhil, na kwa sababu huyu anaitekeleza saumu katika wakati wake bora ndani ya mwezi wa Ramadhani kuliko kuja kuilipa katika mwezi mwingine. Hizi ni hali tatu za mgonjwa, zinazofuatia ni hali tatu nyingine za msafiri. Hii ni darasa ya kesho biidhnillah, wallahu aalam.